ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। आज करवा चौथ है। हेलो हेलो, तू ठीक है? टेडी बेयर ड्रेस, शूज, हैंडबैग, परफ्यूम, वॉच, ज्वेलरी। बीवी जब भी ऑप्शन मांगे, एक्सपेक्टेशन छत पे टांगे, रूठी है तो ऑप्शन से उसका मन ललचाओ। बेटर से बढ़ के बेस्ट तो टोलो, ओके को भी खूब टटोलो, हिंदुस्तानी दिल कहता है और दिखाओ और दिखाओ। ढोकला, थेपला, खाकरा, फापड़ा, मुठिया, मठिया, चोड़ो, गठिया, भूख का साइरन जहाँ बचा, बस वही बड़ी सी बुफे लगा दो, हिंदुस्तानी पेट पुकारे और दिखाओ और दिखाओ। सल्लू, ऋतिक, शाहिद, आमिर, शाहरुख और जिन्ने सुपरस्टार है, सब दी नकल हमें करके दिखलाओ, हिंदुस्तानी पब्लिक बोले पुत्र और दिखाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है चुनना, कम में सेटल ना होना मुन्ना, हिंदुस्तानी दिल कहता है और दिखाओ और दिखाओ। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मस्त बनाना, खट्टी चेरी, कूल वनीला, पोमेग्रेनेट, चॉकलेट, लीची, रसीला, और दिखाओ और दिखाओ। सास बहू और फैमिली के कॉम्बिनेशन लाख बनाओ, हिंदुस्तानी दर्शक बोले और दिखाओ। बॉब कट, ट्रू कट, डस कट, रेजर कट, बिजनेस कट, बैंक कट, हीरो कट, शॉर्ट कट, पावर कट। वन डे टेस्ट या 2020, अपने देश की जनता सेंटी, काम काज सब छोड़ के बस टीवी में घुस जाओ। अब अमेजॉन ऐप डाउनलोड कीजिए और बरकरार रखिए सुनने का मजा। और दिखाओ, और दिखाओ।